Powiedział w polskim radiu szef kancelarii premiera. Wybrano spółki do Narodowego Holdingu Spożywczego. Chiny odpowiadają na zamknięcie konsulatu w Houston. Amerykanie mają się wynieść z Chengdu. Celem rekonstrukcji rządu jest zwiększenie jego skuteczności, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że trwają analizy nad możliwością połączenia niektórych resortów. Chodzi o przełamywanie tej Polski resortowej, tych różnych niemożności, że niektóre resorty potrafią momentami działać jak udzielne księstwa. Tu bardzo dużo udało się już zrobić w tej sprawie, ale chcemy, aby rząd działał jeszcze sprawniej i jeszcze efektywniej. Dzisiaj spotyka się prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z ważnych tematów będą zmiany, jeśli chodzi o rząd. Trwa rozmowa z naszymi partnerami. Michał Dworczyk mówił też, że możliwe jest zmniejszenie liczby ministerstw. Wybrano już spółki, które wejdą w skład Narodowego Holdingu Spożywczego, powiedział w polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych. Artur Soboń dodał, że wytypowano 17 spółek, które będą tworzyć tę grupę. I chcielibyśmy teraz dokonać bardzo szczegółowych badań i wycen tych spółek, tak żeby określić ich rzeczywistą kondycję i zdolność do tego, aby tworzyły wspólnie grupę. Umowa po umowie będziemy te spółki badać. Celem holdingu jest umożliwienie rolnikom wejścia na nowe rynki zbytu i ustalanie atrakcyjnych cen. Chińczycy stawiają Stanom Zjednoczonym ultimatum. Amerykanie mają 3 dni na zamknięcie konsulatu w Chengdu. To odwet za likwidację chińskiej placówki w Houston. Chińskie MSZ poinformowało o nocie przekazanej Amerykanom, w której cofa zgodę na działalność konsulatu Stanów Zjednoczonych w Chengdu. Placówka ma zakończyć funkcjonowanie do godziny 10 rano w poniedziałek. To działanie odwetowe chińskich władz za żądanie zamknięcia w ciągu 72 godzin konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w Houston. Konsulat HRL zgodnie z postanowieniem władz amerykańskich powinien zakończyć działalność dziś w godzinach popołudniowych czasu lokalnego. Według amerykańskich władz zamknięcie konsulatu w Houston podyktowane było poza dyplomatyczną działalnością prowadzoną na terenie placówki związaną z infiltracją Stanów Zjednoczonych. Ten krok USA Chiny nazwały pogwałceniem międzynarodowego prawa i norm relacji dyplomatycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 3 imamów poprowadzi dzisiejsze modły w Hagia Sofii. Duchownych, w tym profesora religioznawstwa, wyznaczył turecki Diyanet, czyli Urząd do Spraw Religii. Po 90 latach do dawnej chrześcijańskiej bazyliki wracają muzułmańskie nabożeństwa. Decyzję o zamianie Hagia Sofii z powrotem w meczet podjął prezydent Turcji. Krytycznie przyjął ją papież, patriarcha ekumeniczny, a także rządy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Świątynia powstała w VI wieku. 1000 lat aż do zdobycia Konstantynopola była chrześcijańska. Potem przez 5 wieków meczetem. Po upadku Imperium Osmańskiego aż do dziś działało tam muzeum. Premierą płyty Astronomia poety Baczyński rozpoczną się obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Album z piosenkami na podstawie wierszy poety nagrali Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Od kilku dni można słuchać utworu promującego płytę pod tytułem Astronomia. Stojąc pod niebem bez góry. Popowy i alternatywny styl Meli Koteluk oraz klasyczne brzmienie zespołu Kwadrofonik to połączenie eksperymentalne, mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To jest na nowo próba odczytania tego poety, który jest poetą paradoksalnym, więc pytanie, jak takiego człowieka można pokazać dzisiaj? Artyści pracowali nad płytą podczas kwarantanny, kiedy świat ogarnął lęk przed śmiercią. To przełożyło się na brzmienie utworów, mówiła Mela Koteluk. Naturalnie szliśmy w kierunku życia, szliśmy w kierunku tego, co piękne. Kręciliśmy się wokół motywu wolności, miłości. A o 21:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert promujący album. Paulina Kurek, Polskie Radio. Astronomia poety Baczyński to kolejny projekt muzyczny muzeum z okazji rocznicy powstania. Wcześniej płyty nagrali m.in. artystka jazzowa Aga Zarian i zespół WW. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pięknie, ale po południu niestety pojawią się chmury. Może też padać, zwłaszcza na Pomorzu. Na Dolnym Śląsku możliwe burze, a potem zagrzmi w Małopolsce i w centrum kraju. Na termometrach od 20 stopni w okolicach Gdańska do 27 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku

Reszta świata. Zaprasza Tomasz Michniewicz. Dzień dobry, reszta świata do 12 w Trójce. Dzisiaj ruszymy do Japonii, przyjrzeć się powszechnym stereotypom i zderzyć je z japońską rzeczywistością. Będą też propozycje na takie krótkie weekendowe wypady po Polsce. Powieje trochę chłodem z islandzkich lodowców, ale też zawieje upałem z Kataru. Zjemy coś z Malezji i będzie bardzo dużo innych różności. Za sterami Kasia First-Wojtkowska, przy telefonach Wiola Myszkowska, ja się nazywam Tomasz Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. pewno ciekawe, ilu z Państwa już szazamuje ten utwór. Ella Andal, królowa muzyki z Karaibów, z Trinidadu i Tobago. Wydaje mi się, że można by uznać to nagranie za taki hymn czasów Trójka przekracza granice. Ktoś z Państwa jeszcze pamięta te czasy. 22 i 7 trójek. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania dzisiejszej reszty świata. Spójrzmy, co tam w świecie zresztą. No, wygląda na to, że Meksyk w tym roku odnotuje historyczne rekordy w statystykach przestępstw. To nie za dobra informacja. 7 czerwca meksykańska policja zarejestrowała 117 morderstw w ciągu doby. Trwa wojna karteli narkotykowych, a wyżsi rangą oficerowie policji są nieustająco celem ataków i porwań. No i słysząc takie doniesienia, bardzo łatwo sobie wyrobić jednak błędne przekonanie, że Meksyk to jest kraj niemal ogarnięty wojną. Tak naprawdę Meksyk liczy sobie po przekątnej ponad 3000 kilometrów, a to jest odległość no jak z Warszawy do Bagdadu w Iraku. Na większość tych brutalnych przestępstw i wojna gangów dotyczy tak naprawdę tylko północnego pasa przygranicznego z USA, więc nie jest tak źle, jak to wygląda na papierze. Teraz trochę bliżej nas, na Białorusi coraz więcej ulicznych protestów i demonstracji i to również w mniejszych miejscowościach i to w całym kraju. Czyżby Łukaszenka nie był już tak kochany przez naród? Hanna Liubakowa z zespołu reporterskiego Outriders z Mińska. Ciężka sytuacja gospodarcza, poziom życia generalnie się pogarsza, wzrostu gospodarczego nie ma. W ostatnim czasie niezadowolenie nasiliło się w związku z koronawirusem i brakiem reakcji ze strony rządu i personalnie Łukaszenki. No i też jest to ogólne zmęczenie Łukaszenką, który rządzi przecież od 26 lat. Ludzie po prostu już nie chcą widzieć tej osoby przy władzy, która nie spełnia obietnic, która przecież obiecujesz od 10 lat to samo, czyli ten zarobek $500. Dzisiaj być może po raz pierwszy widzimy, że ludziom naprawdę zależy na zmianie prezydenta oraz elit. I nawet jeśli Łukaszenka sfałszuje kolejne wybory w sierpniu, i to jest bardzo prawdopodobne, powody dla tych protestów nie znikną. Jest mi ciężko powiedzieć, co będzie dalej, ale na pewno nie jest on w dobrej, mocnej pozycji i właściwie utrzymuje władzę tylko siłą. Dążenie prodemokratyczne Białorusinów, chęć zmian i ta poniekąd dojrzałość polityczna, którą teraz widzimy, jest bardzo istotna, bo raz, że może to być szansa na zmianę w tym kraju, jak nie teraz, to z czasem. Białoruś jest przecież ważnym strategicznie krajem, który się znajduje pomiędzy Rosją a Unią Europejską i dla Polski jest szczególnie istotnym. Dobre pytanie jest takie, którego sąsiada Polska sobie życzy. No właśnie, to jest bardzo zasadne pytanie. Teraz Iran. W Iranie dość zdumiewające wydarzenie, muszę powiedzieć. Kilkanaście niewyjaśnionych incydentów, w większości wybuchów w pobliżu i na terenie najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju instalacji, w tym na przykład elektrowni atomowych. Michał Żakowski. Tylko w ciągu jednego miesiąca doszło do serii eksplozji, wycieków chemicznych w wielu miejscach w Iranie. Między innymi zaatakowana została elektrownia atomowa w Natanz. To jest miejsce, w którym ewentualnie Irańczykom udałoby się nawet wyprodukować bombę atomową. Doszło również do wybuchu w składzie rakiet Ziemia-Ziemia, czyli bardzo strategiczne miejsca. Nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, nie wiadomo, czy to jest skoordynowana akcja wywiadu amerykańskiego i izraelskiego. Mówi się o jakiejś tajemniczej organizacji, która jest na miejscu w Iranie, no ale ona, żeby działać, też musi mieć wsparcie zewnętrzne. Irańczycy robią sobie z tego żarty, na przykład taksówkarze pytają swoich pasażerów, jak myślisz, co dzisiaj w Iranie wybuchnie? Na tym nie koniec zaskoczeń, bo prezydent Iranu poinformował, że w kraju na 80 milionów mieszkańców jest, uwaga, 25 milionów zarażonych koronawirusem. No zupełnie abstrakcyjna liczba, ale jednocześnie niemożliwa do zweryfikowania, bo w Iranie nie operują zachodnie organizacje, które mogłyby szacować faktyczną sytuację. Ale jeśli dodamy 2 do 2, no być może chodzi o wprowadzenie lockdownu, w którym służbom bezpieczeństwa będzie łatwiej kontrolować te niewyjaśnione eksplozje. Michał Żakowski prowadzi w Trójce audycję o polityce międzynarodowej Świat i Ludzie. W sobotę o 15 i jutro ze swoimi gośćmi będzie się przyglądał właśnie Iranowi. Les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette. Autocritique parfaite, mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard. Malo viendra, les gars, malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il...

when you pull when you reach. It can be raining and I can be the sunshine. Sometimes you feel no hope. Well, I've been there, I've walked that lonely road. Ooh. I took whatever devil offered me, because I knew that he would set me free. Robin Thicke i Magic w Trójce, wreszcie świata. Obiecałem, że co tydzień będę polecał jakieś miejsce na takie krótkie polskie weekendowe wypady. Bardzo proszę, kierunek Działdowo i Muzeum Państwa Krzyżackiego. Ja wiem, okej, okay? Wiem. Brzmi na szklane gabloty i taki trochę zakurzony rapier na ścianie, prawda? No, ale będzie zaskoczenie, obiecuję, bo z zewnątrz muzeum wprawdzie wygląda niepozornie, jak powiedzmy, jak taki trochę stary klasztor. Nic specjalnego, ale za to w środku kosmos. Ciemnawo, ale nowocześnie. Klimat trochę jak w kodzie Leonarda da Vinci. Wszystko takie nastrojowo oświetlone, jak w podziemiach jakiejś tajnej organizacji Illuminatich, na ścianie plazmy, w salach podświetlone makiety, jak jakieś plany bitewne. Do tego sala interaktywna, w której dzieciaki mogą pobawić się w poszukiwanie krzyżackich skarbów, dotknąć kopii dawnego uzbrojenia i z bliska zapoznać się ze strojami z epoki. Mogą też na przykład założyć kask do rzeczywistości wirtualnej i przenieść się w ten sposób w dawne czasy po prostu na całego. Ja bym bardzo chciał, żeby tak wyglądały wszystkie polskie muzea. Naprawdę, proszę mi uwierzyć. Ja parę lat temu widziałem takie miejsca w Singapurze i strasznie wtedy zazdrościłem, że u nas ich nie ma. A teraz już są, bardzo proszę i świetnie. Jeśli mieszkają Państwo gdzieś w okolicy, to bardzo proszę poświęcić sobie pół dnia i zajrzeć do tego miejsca, choćby dla jego klimatu. Jeśli nie dla bitwy pod Grunwaldem oczywiście. Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, czyli północ. Na południu inna opcja, Podkarpacie, Przemyśl, a obok wioska fantazy w Kuńkowcach. No temat nieprosty, chyba się zgodzimy, bo ja nie wiem, jak to miejsce zakwalifikować, bo jeśli powiem, że jest to atrakcja dla dzieci, no to obrażę wszystkich fanów fantazy, którzy idą w temat po prostu na całego, szykując stroje i charakteryzacje, urządzają larpy, mówią językiem rodem z Sapkowskiego i starają się ignorować ludzi robiących im zdjęcia w tym czasie. Jeśli z kolei powiem, że to jest dla dorosłych, no to dorośli spoza świata fantastyki pojadą tam i się po prostu rozczarują. Więc powiem tak, ocenią Państwo sami. Czym jest wioska fantazy? Proszę sobie wyobrazić, no powiedzmy biskupin albo Muzeum Wsi Mazurskiej, więc chaty kryte strzechą, obronna palisada, strażnice, wieże, kuźnia, no te sprawy generalnie. W środku określona konwencja fantastycznej baśni. Pełne stroje i fryzury, akcesoria, czary, włócznie i podejście zdecydowanie na poważnie do tego tematu. Można strzelać z łuku, można sobie rzucić toporem na przykład, albo powalczyć mieczami, odgrywać bitwy o gród, brać udział w grach terenowych i biesiadach, można spotkać wiedźmy i rycerzy, elfy, rozbójników, orków i tak dalej. To wymaga wprawdzie poddania się konwencji, no ewentualnie odpowiedniego przygotowania płynnego oczywiście, ale być może raz w życiu warto podjąć taką próbę, czemu nie? Z przymrużeniem oka, dla zabawy spróbujmy. Zatem do wioski fantazy w Kuńkowcach koło Przemyśla. A Państwa teraz zabiorę do Nowego Orlanu. To jest jedno z moich ulubionych miejsc na świecie. Głównie dlatego, że tam na ulicy, powtórzę, gra się tak. We'll be right back. To nasze lato w tym roku kapryśne. Czasem słońce, czasem deszcz, czasem chłodno, czasem ciepło, ale ciepło w naszym rozumieniu. Maher El Dali, Doha, Katar, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie. U was lato to jest co, 50 stopni? Tak, średnia temperatura to jest 45-50, odczuwalne, natomiast jest około 60 stopni. Proszę, 60? Tak. To takie saunowe już trochę klimaty się zaczynają. Dosłownie tak. To jest właśnie sauna i opalanie w jednym. Ale wiesz co, często się mówi, że te pustynne kraje, takie jak Katar, no wprawdzie jest gorąco, ale jest sucho. Tak, i niestety w tym roku nas zaskoczyła pogoda tym, że jest wilgotna, mianowicie około 50-40% wilgotności, więc to jest kombinacja dość niemiła, ale generalnie jest sucho, tylko że w tym roku jest inaczej. A czy do takiego upału można się przyzwyczaić? Ja myślę, że tak. Do każdej rzeczy można się przyzwyczaić, tylko oczywiście trzeba się odpowiednio ubrać i trzeba przestrzegać pewnie zasad po prostu, żeby nie cierpieć. No dawaj, jakie to zasady? Nauczmy się czegoś od was. Mianowicie trzeba z daleka się trzymać od słońca między godziną 10 a 14-15, bo to jest najgorsza pora dnia, więc trzeba siedzieć w domu albo poza domem gdzieś w cieniu. Natomiast po lub przed można absolutnie wychodzić, tylko trzeba się odpowiednio ubrać. Mianowicie trzeba przykryć ciało, żeby nie tracić dużo wody, po prostu nie było tego ciała na słońcu. A może mi jeszcze powiesz, dlaczego mieszkańcy pustyń często piją gorące napoje? Właśnie nie chłodne, tylko gorące. Jest w tym jakaś tajemnica? Tajemnica jest, polega na tym, jeśli pijemy chłodny napój, to organizm używa dużo energii, kalorii, żeby go sprowadzić do temperatury ciała, więc im cieplejszy napój, tym lepiej. Oczywiście nie tak bardzo gorący, natomiast musi być niechłodzony. Im chłodniejszy płyn, tym wyższa temperatura ciała. Tak to jest, w dużym skrócie. Słuchaj, to mogę ci życzyć tylko powodzenia, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić 60 stopni odczuwalnej temperatury i 50 w cieniu. To jest jakiś abstrakt zupełny. No ale słuchaj, co kto lubi, no. Więc jeśli ci odpowiada, to bardzo się cieszę. Dziękuję ci bardzo i życzę zdrowia. Maher El Dali, Katar, Doha, salam. Salam, ma salam.

Jimi Hendrix wzdłuż wieży strażniczej. No ten numer się po prostu nie starzeje. Oczywiście playlistę Reszty Świata wrzucę na stronę audycji zaraz po jej zakończeniu wraz z odsłuchem, gdyby kogoś nie było z nami od samego początku. Jedźmy dalej. Co tu się dzieje? Dużo się ciekawych rzeczy dzieje. Facebook, jedna z największych globalnych firm, no i jednocześnie koń pociągowy amerykańskiej giełdy, która z kolei nadaje kierunek na dobrą sprawę wszystkim giełdom świata, traci klientów. I to dość masowo. I to nie byle jakich klientów, a takich kluczowych, największych reklamodawców. W tym takie giganty jak Unilever czy Disney, wraz z dziesiątkami ich marek. Łączne straty w tej chwili szacuje się na 7 miliardów dolarów, a to wszystko w wyniku, i to jest nowość w zestawieniu, różnic światopoglądowych. Co to oznacza dla nas i czy to początek do oczekiwanej rewolucji w serwisach społecznościowych? W tej sprawie przyglądał się Bartek Waślewski. If we determine the content may lead to violence or deprive people of their right to... Określamy treści, które mogą nawoływać do przemocy lub pozbawiać praw do głosowania. Usuniemy je niezależnie od tego, kto to mówi. Podobnie treści, które mogą naruszać zasady lub zawierają przemoc. Nawet jeśli mówi to polityk lub urzędnik państwowy. Będziemy blokować posty, które mają fałszywe stwierdzenia. Mówi założyciel Facebooka Mark Zuckerberg. Ale czy te słowa wystarczą? Facebook jest krytykowany za bierność wobec agresywnych wpisów. Organizacje zajmujące się w USA ochroną praw człowieka opublikowały list z żądaniem od portalu usunięcia treści, które mogą potencjalnie podżegać do przemocy wobec mniejszości. Chodzi m.in. o posty Donalda Trumpa opublikowane w czasie protestów po śmierci czarnoskórego George'a Floyda. Prezydent USA zasugerował w swoim wpisie strzelanie do demonstrantów na ulicach. Ludzie już mają dosyć hejtu, fake newsów, czyli fałszywych informacji dystrybuowanych celowo i przede wszystkim mają dosyć bierności administratorów wobec tych zjawisk. Dlatego akcja Stop Hate for Profit to po prostu globalny, społeczny i biznesowy głos sprzeciwu. Uważa Mikołaj Nowak z interaktywnego studia strategii Iskrzenie. Z kolei Agata Mikulska-Żoles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwraca uwagę na inny problem popularnego Face'a. Trudno sobie wyobrazić, żeby nawet ogromna firma była w stanie te wszystkie treści przejrzeć. W związku z tym część tak naprawdę tych zadań jest oddelegowana do użytkowników, którzy mogą zgłaszać nienawistne treści czy wszystkie inne nielegalne treści do administratorów i wtedy administratorzy dalej te treści czytają i decydują, czy rzeczywiście nastąpiło złamanie regulaminu albo nie. Cała ta akcja jest troszeczkę inna niż większość bojkotów firm, które znamy. Ekonomista Tomasz Jaroszek z kanału Doradca TV. Tutaj nie użytkownik, nie ten klient indywidualny bojkotuje, tylko duży reklamodawca. Więc to jest na pewno coś, co przemawia za tym, żeby było większe zainteresowanie akcjonariuszy czy większego biznesu, bo tu już mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, kiedy wymienimy te największe firmy, które bojkotują. Wszystko wskazuje na to, że kampania Stop Hate for Profit przynosi oczekiwane rezultaty. Facebook odnotował spadek swoich akcji. To jest bojkot o tyle ważny, że dzisiaj spółki technologiczne, wśród których największych oczywiście jest Facebook, są bardzo istotne dla rynku akcyjnego. To może się przełożyć oczywiście na szerszy rynek, no ale raczej w krótkim terminie mimo wszystko. A wszystko to cena zaniedbań z przeszłości, w której powierzył walkę z hejtingiem i naruszeniami własnego regulaminu algorytmom. Niestety, ale okazało się, że nie wolno algorytmom zawierzać weryfikacji i spraw związanych z ustalaniem, czyli z sądowaniem i dochodzeniem. Po drugiej stronie musi być żywy człowiek, który przede wszystkim zrobi to, czego algorytmy nie potrafią zrobić, rozszyfruje intencje i zadziała. Takie podejście może jednak budzić wątpliwości. Raz jeszcze Agata Mikulska-Żoles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tak naprawdę trzeba by sobie zastanowić, czy my jako obywatele też chcemy, żeby jakiś anonimowy administrator decydował o tym, co jest legalne, co jest nielegalne, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne. A jaka może być przyszłość Facebooka? Historia pokazuje, że większość takich problemów to była dobra okazja, żeby inwestor mógł sobie dokupić nieco taniej akcji. Nie wierzę, że tak wielki biznes wycofałby się całkowicie z platformy, która dociera już do gigantycznej puli klientów i potencjalnych klientów. Czyli wszystko może pozostać po staremu. Najwięcej w końcu zależy od nas i od tego, jak korzystamy. Na przykład z Face'a. Looking In, wreszcie świata w trójce. Przypomnę, playlista pojawi się na naszej stronie po zakończeniu dzisiejszej audycji, czyli po 12. Za parę minut w naszym studiu gość Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfuny. Porozmawiamy o Japonii, no dokładniej o tym, co wydaje nam się, że wiemy na temat tego kraju, bo nie wiemy, jak się okazuje, jak jest naprawdę i jak to się ma do tych naszych stereotypowych wyobrażeń po 11. Hey, Kari, is this in, right? That's cool. Yeah, I hear them fellas and them say no, like all anyway, say nothing new. I with the feel, man, a whole time veteran. Yeah, know how to keep the dance around. Hey, man, a whole time veteran. Yeah, know how to keep the session round. Yeah, God know they never there. Down in a the ghetto when Dr. Hyde play. When we used to dream to meet Naya Binge. Teddy, mommy, Papa Rocky and the one who is Chinese laundry was just a DJ. And be a cult, yeah, mass, similar them a play. Enough youth don't bust up carnival city. Jenningham Avenue, tell her Ash Wednesday. It's be a King Addis and be a King Tobe. Yo, do you remember prosperity? Down in a the ghetto, yeah, we carry kills, eh. World veteran, them can take them time, them away, man. Old time veteran, yeah. Know how to keep the dance around, yeah, man. Man, a old time veteran, yeah.